pozoi lapurrak. Asiako suge batek Rhabdophis tigrinus du izena, eta pozoitsua den galdetzen baduzue, erantzuna baiezkoa eta ezezkoa da. Nola liteke? Bada, bere suge horrek ez du pozoirik ekoizten, baina apo pozoitsuak jaten dituenean, apoaren pozoiak gorde egiten du bere burua defendatzeko. Ikertzaileek ikusi dute sugeak ez badu aporik jaten, pozoirik ere ez duela. Apoak jaten baditu ordea, nola ez dakite, baina apoaren pozoia digestio aparaturik lepoaren atzealdean dituen guruin batzuetara pasatzen da. Arranoaren batek eraso egiten baldin badio, aurre egiten dio guruin horiek puztuta, eta arranoak zauritzen badu, pozoia askatu egiten da. Pozoirik ez duen sugeak oso bestelako jarrera du arranoaren aurrean. Hanka egiten du, bitxia ezta? Badira hala ere antzeko jokaera duten beste animalia batzu. Itsasoko bare mota batzuek, adibidez, marmokak edo anemonak jaten dituzte. Eta jandako haien zelula pozoitzuak erabiltzen dituzte babesteko. Antzeko zerbait egiten du monarka tximeletak. Landare pozoitzuak jaten ditu eta txoriek ez dute tximeleta jaten jakin badakitelako, tximeleta janez gero pozoitu egingo direla. Harrigarriena da tximeletari berari ez diola eragiten landareen pozoiak, naturaren jakituria.